Tumamina. Ayi Gulugulu Tumamina. Tumamina. Ayi Ramaphosa Tumamina. Tumamina. Ayi Ramaphosa Tumamina. Tumamina. Ayi Gulugulu Tumamina. Tumamina. Ayi Gulugulu Tumamina. Tumamina. Ayi Ramaphosa Tumamina. Tumamina. Ayi Ramaphosa Tumamina. Tumamina. Ayi ANC Tumamina. Tumamina. Ayi ANC Tumamina. Tumamina. Ayi Congo Nose Tumamina. Tumamina. Ayi Congo Nose Tumamina. Tumamina. I see, Aye ANC Tumamina. Tumamina. Aye Ramaphosa Tumamina. Tumamina. Aye Nkulunkulu Tumamina. Tumamina. Aye Nkulunkulu Tumamina. Tumamina. Aye siyazi siyophelela. Aye siyazi siyophelela. Aye siyazi siyophelela. Aye siyazi siyophelela. Aye siyazi siyophelela. Fumani bo. Siyavuma. Fumani bo. Siyavuma. Aye fumani bo. Siyavuma. Aye siyazi siyophelela. Aye siyazi siyophelela. I ain't seen good. I ain't seen good. I enzingulu hai enzingulu hai enzingulu hai enzingulu hai enzingulu hai enzingulu hai enzingulu.